reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 11, piątek, 4 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną wyższe świadczenia, ale nie takie, jakich się domagali. Posłowie przyjęli ustawę. Wkrótce zajmą się sprawą opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. A przed głosowaniami w Sejmie poseł Kopyciński domagał się wykluczenia z obrad posła Macierewicza i szefa PiSu. Chciałbym mieć pewność, że wszyscy pozostają w pełni władz umysłowych. Marszałek Sejmu już zapowiedziała wniosek do komisji etyki. Nie mamy nic wspólnego z grupą zatrzymaną w Rosji, która planowała zamach. Takie zapewnienie składa ukraiński nacjonalistyczny prawy sektor. Rodzice niepełnosprawnych dzieci od maja dostaną 1000 zł, od przyszłego roku 1200, za 2 lata 1300. Posłowie bez poprawek przyjęli ustawę podwyższającą im świadczenia pielęgnacyjne. W Sejmie była gorąca, choć niekoniecznie merytoryczna wymiana zdań, ale ostatecznie za ustawą zagłosowało 436 posłów, jeden był przeciw, trzech wstrzymało się. Sami rodzice, ci protestujący w parlamencie od 16 dni, domagają się świadczeń na poziomie płacy minimalnej już teraz oraz ich waloryzacji. Podczas wystąpienia w Sejmie minister pracy obiecał im, że w Senacie zostanie zgłoszona poprawka. Zakłada ona, że co roku wzrost świadczenia pielęgnacyjnego będzie proporcjonalny do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Na etapie prac w Senacie zostanie zgłoszona poprawka mówiąca o procentowym wzroście świadczenia pielęgnacyjnego co roku analogicznym do wzrostu płacy minimalnej. Żeby to było już potwierdzone na 100%, żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości. Obiecywał rodzicom minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz w Sejmie trwa 15-minutowa przerwa. Wkrótce powinno dojść do kolejnego głosowania. Chodzi o ustawę przywracającą świadczenie opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. Projekt został przygotowany po tym, jak przepisy o odebraniu świadczeń zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. A poranne głosowania w Sejmie zaczęły się od awantury. Poseł Twojego Ruchu Sławomir Kopyciński domagał się wykluczenia z głosowań posła PiSu Antoniego Macierewicza oraz prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Chciałbym mieć pewność, że wszyscy, którzy biorą udział w tym głosowaniu, pozostają w pełni władz umysłowych. Teoria mgły, teoria pancernej brzozy, teoria helu została wczoraj zamieniona na teorię wybuchu. Proszę pana. Być może faktycznie coś wybuchło, ale ten wybuch miał miejsce w głowie pana Antoniego Macierewicza. Marszałek Sejmu wyłączyła posłowi Twojego Ruchu mikrofon i zapowiedziała, że skieruje wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o jego ukaranie. Pan złamał regulamin, proszę zająć swoje miejsce. Proszę zająć swoje miejsce w myśl artykułu... Panie pośle, proszę nie utrudniać, po raz drugi pana przywołuję do porządku. Panie pośle... Przywołuję pana do porządku. Dodam, ostatecznie poseł Kopyciński zajął swoje miejsce. Tymczasem sam poseł Macierewicz zapowiada, że 10 kwietnia w czwartą rocznicę katastrofy Tupolewa opublikuje kolejny raport na temat przyczyn tragedii. Dokument powtarza tezę o wybuchu w powietrzu. Ten temat był także komentowany w Trójce przez posła Dudę. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, co było przyczyną tego wybuchu i co wybuchło. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Jestem przekonany co do tego, że był wybuch. To znaczy wypowiedzi ekspertów, to co zostało przedstawione, wyniki badań, według mnie rzeczywiście pozwalają postawić twierdzenie, że był wybuch. Przekonywał rano w programie Trzecim Andrzej Duda z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Naczelna Prokuratura Wojskowa wczoraj przedłużyła śledztwo smoleńskie o kolejne pół roku. Śledczy tłumaczyli, że wciąż nie dostali około 30 opinii zamówionych ubiegłych. Czekają także na zwrot wraku samolotu oraz oryginalnych rejestratorów lotu. Ukraiński prawy sektor zapewnia, nie mamy żadnego związku z Ukraińcami zatrzymanymi w Rosji. 25 osób, w tym 3 członków tej organizacji, miało przygotowywać zamachy terrorystyczne na terytorium Federacji Rosyjskiej. Radykalna organizacja Prawy Sektor nazwała tę informację bzdurą, kłamstwem i kremlowską propagandą. W swoim oświadczeniu podkreśla, że nie opowiada się za terroryzmem, ponieważ oznacza on straty wśród ludności cywilnej. Z kolei Służba Bezpieczeństwa Ukrainy odmówiła komentarza, twierdząc, że bzdur nie komentuje. Wiadomość o zatrzymaniu Ukraińców pojawiła się wczoraj, kilka godzin po tym, jak ukraińskie organy ścigania oświadczyły, że funkcjonariusze FSB byli zaangażowani w przygotowanie brutalnych pacyfikacji Majdanu. Niemal codziennie Ukraińcy informują też o zatrzymaniu rosyjskich prowokatorów. Ostatnio w obwodzie lwowskim zatrzymano 2 obywateli Rosji, którzy chcieli porwać kilka osób, z których jedna jest kandydatem na prezydenta. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów.

sześć piosenek na liście The Bolshoi. West of London Town to ostatnia, szósta. I to było dokładnie 25 lat temu, 1989 rok. 16 po 11, jeszcze trzy kwadranse układania 1679 listy. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Rok wcześniej na liście, też dokładnie rok wcześniej ta piosenka. The Girl. Jest taka dziewczyna. Zespół Heart, rok 1988. To musiał być wtedy, kiedy na liście pojawiał się pan Bęben. Ktoś jeszcze pamięta? Następny utwór pojawił się na liście w 1992 roku, w kwietniu. A więc to jest 22 lata temu. Ale to jest piosenka z lat 70. Nie wiem, dlaczego akurat wtedy pojawił się na liście. Trzeba by to gdzieś zapisywać. The Moody Blues. Thank you. Justin Hayward i John Lodge, czyli The Moody Blues. 24 minuty po godzinie 11. W tej godzinie poruszamy się już głównie w archiwum, przypominając piosenki, które kiedyś gościły na liście. Patrzę teraz, to znowu kwiecień 1986 roku. Kariera zawrotna, 31 miejsce, potem 13, potem 3 i potem 1. Thank you.

Pociąg. Nie wszystkie propozycje, jakie adresują państwo marek.niedźwiecki@polskieradio.pl udaje się zrealizować. Po prostu taśmy zaginęły albo gdzieś leżą i trzeba szukać głębiej, ale niektóre tak. Parasolki, rezerwat, 1986 rok. Za 24 minuty południe, jeszcze tylko 24 minuty głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Następne wspomnienie, trudno w to uwierzyć, ale za chwilę minie 30 lat od tego nagrania. The Jacksons i Mick Jagger.

Vanessa Williams, Brian McKnight. Patrzę, Vanessa była Miss America w 1983 roku, ale potem musiała oddać koronę, kiedy ujawniono zdjęcia dla magazynu Penthouse z 1982 roku. Tak to na świecie bywa. Vanessa Williams i Brian McKnight. Kwadrans głosowania. Polecam. Polskie Radio PL / Trójka. Rok. Co dzisiaj na obiad? Bee Gees. The Woman in You. Z filmu Stayin' Alive. I tak patrzę na 30 najlepiej sprzedawanych albumów w historii muzyki. Jackson w Thriller na miejscu pierwszym, Pink Floyd The Dark Side of the Moon na miejscu drugim, ale proszę sobie wyobrazić, że zaraz dalej są właśnie muzyczne ścieżki dźwiękowe z filmów. Grease na trzecim, na czwartym Bodyguard, na szóstym Saturday Night Fever, a na piątym jeszcze The Greatest Hits 71-75 zespół The Eagles. Tak to wygląda. Proszę odszukać sobie w sieci, jeśli mają Państwo ochotę, bo to też bardzo piękna wyprawa w tamte czasy. Najlepiej sprzedawane płyty wszechczasów. Bee Gees, 83 rok, mieli 10 utworów na naszej liście w sumie, no ale te wszystkie najlepsze lata mieli już za sobą, jak startowaliśmy w 82 roku z listą przebojów. Dzisiaj startujemy z 1679 notowaniem. Jeszcze tylko 10 minut głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Bardzo proszę. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Zdrowia życzę tym, którzy trochę nie najlepiej się czują. Tak, mam nadzieję na spotkanie jutro w Szczecinie, koncert Celie Nergor wieczorem w Szczecinie w Trafostacji, to tak przy okazji. No i jeszcze jedna piosenka, którą zakończymy dzisiejsze spotkanie z archiwum alp3.pl. To był utwór, który zadebiutował 1 listopada 1991 roku. Spędził na liście 18 tygodni. Dotarł najwyżej do miejsca piątego, tak? Nie, czwartego, do czwartego. Dwa razy na miejscu czwartym. Genesis, No Son of Mine. I to wszystko w dzisiejszym spotkaniu. Szybciutko biegnę zobaczyć, jak tam głosowanie. 1679 lista, Piotr Baron po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.